zwrócić uwagi i wystarczająco głośno, by dało się zrozumieć. Muzyka Piotr Mos. Od poniedziałku do czwartku, około 11:45. Barbara Marcinik, polecam. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest czwartek, 21 listopada, minęła północ. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Śledztwa w sprawie działań podkomisji smoleńskiej Macierewicza rozpoczęła Prokuratura Krajowa. Spotkanie Polski, Ukrainy, krajów bałtyckich i skandynawskich zapowiada szef rządu. Tematem ma być bezpieczeństwo. W ramach Europejskiego Tygodnia Testowania w całej Polsce punkty diagnostyczne wykonują bezpłatne testy w kierunku HIV. Prokuratura Krajowa wszczęła śledztwo w sprawie podkomisji smoleńskiej. Chodzi o 5 postępowań. Zawiadomienia rozpoznał zespół śledczy powołany przez prokuratora generalnego Adama Bodnara. O szczegóły pytała Jolanta Turkowska. Zespół rozpoczął pracę 12 listopada. W tym czasie rozpoznano 41 zawiadomień złożonych do Prokuratury Krajowej pod koniec października przez wiceministra obrony narodowej Cezarego Tomczyka. Zawiadomienia dotyczyły możliwości popełnienia przestępstwa w związku z funkcjonowaniem podkomisji do spraw ponownego zbadania katastrofy smoleńskiej. Na tej podstawie rozpoczęto 5 śledztw w sprawie 21 czynów. Jak informuje Prokuratura Krajowa, wydanie postanowień o wszczęciu śledztw oznacza, że zachodzi uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstw. Do dalszego prowadzenia przejęto 2 śledztwa z Wydziału Spraw Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Warszawie. Obecnie zatem zespół śledczy prowadzi 7 postępowań. Jolanta Turkowska, Polskie Radio. Premier Donald Tusk zapowiedział spotkanie o bezpieczeństwie. Mieliby wziąć w nim udział przedstawiciele Polski, Ukrainy oraz państw skandynawskich i państw bałtyckich. Spotkanie zaplanowano na przyszły tydzień w Szwecji. Więcej na ten temat Maciej Jastrzębski. Szef polskiego rządu napisał na Platformie X. Rozmawiałem dziś z prezydentem Zełańskim i premierem Trudeau. W przyszłym tygodniu w Szwecji specjalny format z krajami skandynawskimi, krajami bałtyckimi i Polską. Jak dodał premier Donald Tusk, państwa zachodnie muszą mieć jednolite stanowisko w sprawie wsparcia dla Ukrainy i wspólnego bezpieczeństwa. Natomiast Wołodymyr Zełański w opublikowanym na Platformie X wpisie podziękował Donaldowi Tuskowi za wspieranie członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej i NATO, a także za udzielenie Ukraińcom wsparcia w kwestiach obronności. Od ponad 1000 dni trwa rosyjska inwazja na Ukrainę. Moskwa eskaluje napięcie, ogłaszając nowelizację doktryny jądrowej, która zakłada nuklearny atak m.in. na sojuszników Ukrainy. Jednocześnie uaktywnił się reżim północno-koreański, który dostarcza Rosji żołnierzy, sprzętu wojskowego i amunicji. Zmieni się też przywódca Stanów Zjednoczonych i, jak wcześniej informowały amerykańskie media, administracja prezydenta elekta Donalda Trumpa ma inne spojrzenie na wojnę na Ukrainie niż współpracownicy Joe Bidena. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Jest szybko, anonimowo i za darmo. W ramach Europejskiego Tygodnia Testowania w całej Polsce punkty diagnostyczne wykonują bezpłatne testy w kierunku HIV. O szczegółach mówi Agnieszka Świderska z Fundacji Edukacji Społecznej. To jest akcja zachęcająca do testowania się nie tylko na HIV, ale też na HCV, a my w naszych punktach dodatkowo mamy też testy na QE. Agnieszka Świderska zauważa również, że badania cieszą się coraz większym zainteresowaniem. Mimo to zachęca, aby kolejne osoby nie bały się wykonać takiego testu. Każda osoba aktywna seksualnie powinna przynajmniej raz w życiu wykonać ten test, a warto wiedzieć, że do tej pory, i to się nie zmienia od paru lat, tylko 10% dorosłych Polaków wykonało przynajmniej raz w życiu test. Europejski Tydzień Testowania potrwa do 25 listopada. Listę punktów wykonujących badania można znaleźć na stronie internetowej Krajowego Centrum do Spraw AIDS. Miliarder Elon Musk zapowiedział radykalną deregulację i masowe zwolnienia urzędników. Napisał o tym w artykule na łamach Wall Street Journal. On i były kandydat na prezydenta Vivek Ramaswamy będą kierować zespołem Doge, który ma stworzyć listę tysięcy bezprawnych ich zdaniem regulacji i zaproponować masowe zwolnienia urzędników federalnych. Ich, jak to określono, Departament Wydajności Państwa ma być nieformalnym ciałem, którym mają kierować w charakterze, jak to określili, zewnętrznych wolontariuszy. Jak argumentują, w wyniku zniesienia biurokratycznych reguł nie będzie uzasadnienia dla utrzymywania wielu urzędników federalnych, a masowe zwolnienia powinny być proporcjonalne do skali dokonywanych drastycznych deregulacji. Ramaswamy w przyszłości postulował pozbycie się 3/4 pracowników federalnych. Musk z kolei obiecywał, że działalność Doge przyczyni się do obcięcia wydatków o 2 biliony dolarów. To prawie 1/3 całego rocznego budżetu USA, choć większość ekspertów wątpi w taką możliwość. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. ciągu dnia i tej nocy pochmurno, ale z przejaśnieniami. Miejscami przelotne opady śniegu, deszczu ze śniegiem i krupy śnieżnej. Na wybrzeżu lokalnie możliwe burze i tam opady śniegu będą intensywne. Wszędzie porywisty wiatr, prędkość w górach może dochodzić do 100 km na godzinę. Tej nocy do minus 7 stopni na Podhalu, do zera w centrum i plus 2 nad samym morzem. W ciągu dnia od zera na Pomorzu do 3 stopni w centrum i 4 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Don't Look Back to Sarah James, która była naszym gościem w Nocnej Polsce przed tygodniem. Te opowieści gdzieś tam w tle, które pojawiały się, to brat Sary James. Grzegorz Leczkowski, Tomasz Żonda, zapraszamy do Nocnej Polski. Dziś oczywiście również będzie gość, a tym gościem dziś jest Natalia Kugulska. W Trójce Natalia Kukulska. Dzień dobry, dobry wieczór. Dzień dobry, dobry wieczór. Powiem ci tak, posłuchałem tej płyty sobie bardzo uważnie, nawet więcej niż raz, i słuchałem jej z naprawdę dużą przyjemnością. I miałem jedno zaskoczenie. Ale o tym zaskoczeniu powiem za chwilę, bo za chwilę to będzie dotyczyło tego utworu, który zabrzmi. Bardzo, takie... bardzo, muszę chociaż wtrącić, że no bardzo jest miło, tak wiesz, zanim mówiłam. Tak, bardzo miło jest pochwalić kogoś na początek rozmowy. Tak, od razu wiesz, od razu wszystko... Zmienia się atmosfera. Tak. Mam wrażenie, że tę płytę skonstruowałaś na zasadzie filmu. O! Bo tam jest, jak oglądasz często, głównie seriale, ale też filmy, to na początku jest pokazanie bohaterki, kiedy już jest artystką w pewnym okresie życia. Mm-hmm. Potem jest powrót do przeszłości, jest opowiadanie o tym, co się wydarzyło. I na koniec znowu lądujemy w miejscu, w którym jest ten sam punkt, w którym zaczynaliśmy. Bardzo ciekawe spostrzeżenie. Nie myślałam, że tak jest, ale rzeczywiście coś w tym jest, bo pierwszy utwór, którego wysłuchaliśmy, czyli Dobrostan, jest w zasadzie taką kumulacją i tak naprawdę też próbą zdefiniowania tego, czym jest ten dobrostan, ale takim wstępem do czegoś, a później ta droga zaczyna się robić troszeczkę bardziej kręta, trochę bardziej szorstka, trochę bardziej mroczna czasami. I bardzo różna. Czasami mam nadzieję, że też i dowcipna, bo rzeczywiście odsłon jest bardzo wiele. A ostatni utwór z kolei jest dla mnie taką też trochę... Znaczy na pewno ma w sobie jakąś taką, myślę, dojrzałość, która myślę, że już jest mi po prostu... Nie może być tak, że jej nie będę miała w tym wieku i po tylu latach też śpiewania i muzykowania, ale też ma taką myśl, która dla mnie jest takim rodzajem afirmacji. Kończy się w zasadzie a cappella słowami z Archim w duecie. Wszystko, co złe, już nie dotyczy nas. I tak chcę, żeby to tak gdzieś tam wybrzmiało jako taki rodzaj afirmacji. No bo przecież ta płyta nie jest płytą dobrostanową w takim sensie, że każdy utwór jest lukrowany, pozytywny i wesoły. W żaden sposób tak nie jest. I właściwie ta Jęga, o której ja zacząłem mówić, to jest taki utwór, który niby był na singlu, natomiast on, mam wrażenie, że takiego singlowego standardu nie spełniał. No bo pewnie rozgłośnie radiowe nie były zachwycone graniem tego utworu szczególnie. Ale prawda jest taka, że to jest znowu nawiązanie do filmu. To znowu brzmi jak wstęp do jakiejś opowieści z obrazem. Dla mnie to jest jeden z ważniejszych utworów na tym albumie. Jeden chyba z ulubionych również. Mój też w tej chwili, posłuchałem całej płyty. Słuchałem go osobno, miałem wątpliwości. Kiedy posłuchałem całej płyty, stwierdziłem, że to jest ten utwór, który mi zostaje w głowie, który powtarzam gdzieś tam sobie z tyłu. A no to wspaniale, to bardzo się cieszę. On na pewno jest bardziej wymagający, tak? To nie jest tak jak tytułowy Dobrostan, to nie jest taka zgrabna popowa piosenka. Tam jest coś więcej. Dla mnie ten utwór ma taki wymiar i nawet teledysk do niego też bardziej metafizyczny wręcz, bo jest dużo symboli, jest niezwykle osobisty i myślę, że może to, że on nie jest, wiesz, taki też przyswajalny, to również zasługa tego czasu, że nie udało mi się go spiąć, nie wiem, w 3,5 minutach, jak to teraz z piosenkami powinno się robić, żeby były grane. I nie umiałam nic z niego odrzucić. Po prostu ta historia zajęła mi tyle czasu, lirycznie i muzycznie, i wydaje mi się, że ten utwór jest naprawdę po prostu bardzo ciekawy. Czasami ja lubię, jak utwory tak czymś mnie intrygują, ale nie zostają w uchu od razu. Wtedy one z kolei dłużej we mnie żyją. Może Anusz jest taki los tej piosenki. Tam jeszcze jest coś takiego, że brzmi taki instrument, jakby to były takie przedłużone smyki, które ładnie rozchodzą się po całym utworze. Tak, tak. To jest, robią taką przestrzeń. To są elektroniczne brzmienia, które tutaj Archie pięknie malował nimi całą płytę. To znaczy w ogóle wszystkie aranżacje i produkcja to jest Archie Szewski. Z nim również skomponowałam piosenki, napisałam własne teksty, natomiast jego jakby wrażliwość estetyka są mi bardzo bliskie. I te oczywiście trochę było wspólnego w tym dubania i poszukiwań. Mhm. Bo wiesz, wydaje mi się, że ta płyta różni też się od moich ostatnich, bardziej eksperymentalnych, tym, że jakby większy hołd oddaje formie piosenki popowej. Tylko... I tu przerwimy. Dobra. Wrócimy do tej piosenki popowej. Dobra. Niech ta Jęga nam zabrzmi, dopóki nie zapomnimy o tym, o czym rozmawialiśmy. Thank you. uciekają w cień. Niby nic mnie już nie rusza. Hartowałam tego ducha, więc czemu cała drżę? Jak dawniej zbite części znowu.